بقت دوران تعطیل جب کوئی طالب علم اپنے گاؤں یا شہر جائے تو اسے کس انداز سے وہاں مدنی کاموں میں حصہ لینا چاہیے؟ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ جامعات میں تو کام گھر تعلیم کا بھی کام ہوتا ہے، وقت کم ملتا ہے، وہاں تو 25 گھنٹے فارغ ہی ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہاں تو امامہ باندھتا ہے، سفید لباس پہنتا ہے، چادر بھی ہے، پر وہاں جا کر ٹوپی کی بھی سعادت سے محروم ہو گیا، ٹوپی بھی اتار دی ہے اور اپنے پرانے یاروں کے ساتھ کندھے میں ہاتھ رکھ کر گھوم رہا ہے اور نمازوں کے بھی ٹھکانے نہیں ہیں، خدا کے سامنے یہ کام بھی نہیں ہے، تو پھر تو یہ تو نہیں بنے گی نا بات. تو طالب علم کو تو جو اچھا طالب علم ہے، میری پسند کا طالب علم تو وہ ہے کہ وہاں جا کر جامعات کے مقابلے میں اپنے گاؤں میں زیادہ کام کرے، اپنے گاؤں والوں کو یہاں جو کچھ حاصل کر رہا ہے اس کا فیس پہنچا. کہ باب المدینہ والوں پر دنیا کی نظر ہے، سچی بات یہ کہ باب المدینہ کے طلباء میں اس وقت الحمدللہ یہ مذہبی مذاکرہ ہے. اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی جہاں جہاں طلباء ہمارے وہ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے شہر میں جائیں تو مدنی کام پر زیادہ توجہ دیں. آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں دعوت اسلامی والے بن کر رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.